जीने लगा तू अब मैं है तू ही बाद में तू ही रूबरू तू ही याद में जितना था मैं तेरा हो गया अपना भी मैं मुझ में रही